बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बीच दिल अटका, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे बीच दिल अटका। चोटी के नीचे है परांदा, परांदे विच दिल अटका।